صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم اللہ باری تشریف فرمائیں اور انشاءاللہ اسلام بھائی ملاقات کی سعادت پائیں گے. انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنی وکالت سے نوازا ہے، یعنی اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور امیر اہل سنت سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بناتے ہیں، اور جو غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے سبحان اللہ دنیا آخرت میں اس کا بھلا ہو جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور مدری ماحول سے وابستگی ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور مدنی ماحول کی سے وابستگی ہمیں نیک بننے کا جذبہ دیتی ہے. تو اس کے لیے میری التجا ہے کہ کیونکہ ابھی آپ جیسے لائن میں لگے ہیں نا, اسلامی بھائی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو لمبی قطار ہے, تو اب اس میں آپ چاہے تو ادھر ادھر دیکھیں یا چاہے تو نیچے دیکھیں. یہاں پر کلام جاری ہوگا, نعت مناجات, کیا ہی بہتر ہو کہ نظریں جھکا کر, نیت یہ ہو کہ مجھے نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانی ہے. تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ نیچی نظریں کر کے چلنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. آپ کو دیکھنے کا دل ہوگا, دیکھنا ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن بد نگاہی سے بچنے کی نیت کے, میں بد نگاہی سے بچنے کے ایسا کوئی موقع آ جائے کہ مجھے بد نگاہی میرے سامنے مطلب ایسا منظر ہو تو مجھے اتنی طاقت ہو کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لوں, اس کے لیے ابھی آپ چاہیں تو لائن میں بھی مشق کر سکتے ہیں. ایک نیکی جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. جمعہ کا درود یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. تو جب تک لائن میں لگے رہیں, باری آتی رہے, تو خاموش رہنے کے بجائے کیا ہی بہتر ہو کہ درود پاک بھی زبان پر جاری رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام. افضا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے, گناہ پر ہے گاری ہوا قرض لیتی ہے, گناہ پر ہے گاری ہوا شفاعت ہے تمہاری ہوا. وعلیکم السلام. وہ اسلام جو امیر قافلہ بنے رکن شورا ان کا اہم مشورہ لے رہے ہیں, فوراً مکتب نمبر 2 میں تشریف لے جائیں. جو اراکین کابینہ نگران کابینہ یہاں موجود ہیں بیرون ملک سے آئے ہوئے یا امیر قافلہ یہاں موجود ہیں, وہ فوراً مکتب نمبر دو میں تشریف لے جائیں. سگانے کو سنی جا پیاری یور بیانات ریگارڈنگ سائیکولوجیکل ڈیزیز اینڈ پرابلم پلیز کیپ ان ٹچ میٹ وتھ یو وین وین یو آر اویلیبل Is it possible to send me any mail? Email address. I write you a paper. اپنے ظاہر کیا کیا کسی مدنی کام کی نیت پیدا کی وہ تو کریں قافلے سے لوٹوں گا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ فکر مدینہ روز کا آپ کیا عمران 9226@gmail.com صلوا علی الحبیب آپ کا نام محمد منصور باری وعلیکم سے بسم اللہ السلام مٹی پسے مر گئی لاہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو دعا کہنا میرے بچے نہیں ہیں نو سب سے گر با اچل تیری چوکھٹ پہ جھکا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آتا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے درد سے بسمل کی آتا ہے منگتا کا بنا خود بھی اور خود کہے منگتا اردو پڑھ لیتے ہیں صلوا علی الحبیب وعلیکم السلام تعالی علی محمد نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری میں ہوں سیا صلو علی الحبیب. میٹھے بھی رشتہ بھائیو, عصر کی اذان کو زیادہ وقت نہیں ہے, لائن آپ کے سامنے ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ عصر کی اذان تک باری آئے گی. اگر آپ ایک کرم نوازی کریں کہ صرف ہاتھ ملائیں اور اگر آگے بڑھیں گے نا تو ہی بیچاروں کی باری آئے گی. یہ تین چار لائنیں ساتھ بنی ہوئی ہیں, اور سلام کرنے کی عادت پیدا کریں, یہ پیدا کریں, تھوڑی کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تھوڑا گرم جوشی اور پرجوش انداز سے سلام کرنے کی عادت پیدا کریں. اس سے انشاءاللہ عزوجل سامنے والے کو بھی ایک اچھا محسوس ہوتا ہے, دل جوئی کی بھی نیت ہوتی ہے, خندہ پیشانی سے ملنے کی, خوش اخلاقی سے ملنے کی بھی اس میں نیت بنائیں. اور کئی اس طرح آتے ہیں, مطلب وہ ان کو باتیں تو بہت کرنی ہوتی ہے, سلام بھی بیچارے بعض اوقات بھول جاتے ہیں, تو اتنی آواز سے کوشش کر کے سلام کریں کہ جس کو سلام کہہ دے اس کے کان بھی سن لیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے, بس کرنا ہی چاہیے, انشاءاللہ اس کے بہت برکتیں نصیب ہوں گی. وعلیکم السلام. دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری, دے دو بے قراری امت عطاری عطاری, آقا دے دو بے قراری, آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری, کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوثِ پاک کا, میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوثِ پاک کا, کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو, بیاں سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو, کیوں ہو کسی کا رعب تاری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ, مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ باپا دے دو قفل مدینہ باپا دے دو قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ میں ہوں منگتا میں بھیکاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیکم السلام چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گئے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سوار حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گئے سو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے ہم سیاکاروں پہ یار تپش معاشر میں ہم سیاکاروں پہ یار تپش معاشر میں سایہ افغان ہوں تیرے پیار کے پیارے گئے سو سایہ افغان ہوں تیرے پیار کے پیارے گئے سو گوش تک سنتے تھے فریاد آبائے تا دوش گوش تک سنتے تھے فریاد آبائے تا دوش گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے دادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو کعبہ جان کو پہنایا ہے غلاف مشکیم کعبہ جان کو پہنایا ہے غلاف کعبہ جان کو پہنایا ہے غلاف مشکی اڑ کے ابرو پہ جو آئے ہیں تمہارے گئے سو اڑ کے ابرو پہ جو آئے ہیں تمہارے گئے سو تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے کیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گئے سو ہم سیاکاروں پہ یارب تپیشے معاشر میں ہم سیاکاروں پہ یارب پیشے معاشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو حور بڑھ کر شکنِ ناز پہ وارے گئے سو کہاں سے نیروبی میں چینل دیکھتے دیکھتے مدری ماحول میں آ گئے ود ان فائیو منتھ کلین شیو تھے مدنی چینل دیکھا تو جینس کی پینٹ بھی گئی داڑھی بھی آ گئی مدنی ہولیا بھی آ گیا اور پانچ کاپلوں میں سفر بھی کر لیا مدنی چینل کیا نام ہے آپ کا محمد جاوید نیرو بیچ ہے وعلیکم السلام قافلے کی نیت بھی پیش نہ ہو مارا اللہ تعالیٰ جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستا سے اٹھا لے چائے تھوڑی خاک کے آستانے سے تمہارے فرمانی اپنی تمہارے رو احسان نافرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے پڑتا تمہارے تل کے ٹکڑوں سے پڑا پڑتا گزارا سب کا ہوتا اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا اسی محتاج خانے سے تمہارے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں حسنِ عمل ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیچھے کہا تھا ہنیمون منانے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں, چلو نیکی کی دعوت سیکھنے جاتے ہیں, گھر والے بھی اس طرف اسلامی بہنوں کی طرف. اللہ تعالیٰ برکت دے اور نظر بس سے خوشی ہو. آپ تو یہی ہے نا. غم وعلیکم السلام ہو گئے. وعلیکم السلام. بے شمار وعلیکم السلام. غم ہو گئے بے شمار. مجھ دار میں آ کے شمار آقا مرضی خدا ڈالے جس کی مرضی خدا نہ ڈالے میرا ہے وہ ادھر بھی پیارے صاحب بھائی، اذان اثر اب ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، جتنی جلدی آپ کریں گے نا پیچھے والوں کی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ بےچارے رہ نہ جائیں. وعلیکم السلام. اندھیر ہے بن تیرے میرا گھر، جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی. چمک دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی. جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی. تا تقدیر چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے سگے رضا کی جمال مصطفی اے شمع جمال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا الہی بھیو نے کیا کمائی جگہ تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جلدی جلدی مل کر نماز کی تیاری کرتے جائیے اور تھوڑا جلدی کر لیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابو خیریت سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جی اللہ تعالیٰ پیار حبی کے سب کے آسانی اللہ تندرستی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے گھر بار کو دونوں جانوں کی آخر عطا فرمائے. آمین آمین. کون اچھو ہے میں سر اچھو ہے اعلان میں دعا کر سکتا ہوں کرتا ہوں اور میرے عاشق رسول بن. آمین آمین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بھانجی کو میرے کیا اگر آپ اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیں. وہاں سے وظیفہ بھی لے لیں تعویذات کے بستے سے تو تعویذ بھی لے لیں. وعلیکم السلام. اولاد صالحہ کے لیے دعا. آمین آمین. وعلیکم السلام. سیاسر بکی پہ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آسانی کرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان پہ استقامت اور دعوت اسلامی کی محبت میں استقامت. آمین آمین آمین. وعلیکم السلام. آمین. مطلب ان بارہ ماہ میں مدنی مرکز کا تابع فرما. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جادو کا دم کرتے ہیں تو کمار سے. وعلیکم السلام. استقامت لے دعا. آمین اللہ بلا. وعلیکم السلام. سب بخشش کی دعا. آمین اللہ ہمارے بخشش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میری دو بڑی بیٹیاں ہیں ان کو کسی چیز کا سایہ دعا ان کے لیے کیجیے. اللہ تعالیٰ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلدی جلدی نماز کی تیاری کریں جو اسلام میں یہاں بیٹھے نماز کی تیاری کریں. افضل بھائی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. آمین اللہ ہمارے امام. وعلیکم السلام. ملکا جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق